أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا جنزو سم آيات تخشرو پرشپیتم آیات بانی ختم شو رب چه دا ما قبل سر واضح دی چه دا نوح علیه صلات و سلام دا قشه مطلب کم و آغا مطلب دلیه هم دی دا نوح علیه صلات و سلام پا قصه که هم دا خبر علا پاک خلو تر روشانه کود چه دعوت دا علا وحدانیت یا دا مثال پا تور دا رسول الله و تصدیق و صداقت دا قرآن و حقانیت و بعث بعد الموت یہ خبر تو دعوت دا نو کار نہ دی دا دا وقت سے خرار روان دی تاریخ سے روان دی ہر نبی دا کار کڑی دی دا هدف تے لے ہم او فعین حال کی شدید تسلی ورسول الله صلى الله عليه وسلم تم پکشي کور کوي چې دغه مخالفت د قوم د طرف څخه دا نو کمی وازستا سره کیږي. هغه د نوح عليه السلام سره دونه مقابله وسوه چې مال په نن نیم سوه کاله کې اچانک فرق مټه ده برابر هغه د خپلې کورنۍ سره سره. دا د بل مثال به پیش کړي چې هود عليه الصلاة والسلام چې وعاجانو ته استول شوي ام د هغه قوم مخالفت وه هغه د خبره نه ورسره منله. نو دا داسې نه دي چې دا یو رسول ته دا غم پیش دي، دا د وخت څخه را شروع دي. د هر حق ویونکي سره مقابل خلک سته مقابله کوي. نو هدفونه دغه دي چې دا دعوت نوی کار نه دي، و دغه مسلو ته دا دعوت ټول انبیاو کار او دغه دعوت شدید د جسر دا لازم نه ده چې ګرد خلک وتا طلبې کوي چې خدای خجرا ولا دغه مقابله کیږي. د مقابله کې به صبر کوي خلک یې نه مني. پیغمبر ته تسلی پکې کېده و الى عاد اخاهم هودا د دغه ځای څخه ترجمه شروع کوي. دغه قصه د هود علی صلوات و سلام الت په سوره اعراب کې الت د 15 شپته مڅخه تر درو او ایم آیات پورې د قصه الت کې رسوي د مج الت د ای پلا و ایجه ده. نو دلته د ترجمه را وایم د شي الا فك وي و الى عاد او مجل جلی و وعاجانته. عاد د وقت اسمه دي یو عاج اولادی یو عاج ثانیه ورته وایي په قران کریم کې. دغه عاج اولا یادی هغه عاج ثانیه چې څوک دي هغه نه دي معلوم. دغه عاد چې د اول دي دغه د هود علیه الصلاة والسلام قوم دي دی ورته راستول شوی دي. نو په یو نامه باندې دوه قومه تیر شوي دي. هغه دوهم قوم نه دي مراد. دغه اول چې عاج اولا په قران کې بل ځای تعبیر په شوی دي دغه ځنې مراد دي. نو دغه رقم موږ لېږلې و در دا وو دې خواته چې دی ارسلنا ورسلی شول کیږي. و دغه رقم موږ لېږلې و چاته الى عاد و عاجان ته وعاد قوم ته چې د اول عاجان دي اخاهم ورور د دی هودن هود علیه الصلاة والسلام دا د دوی ورور بدل کېدی معنی نسبی ورورې وسم دم یا په دې معنا ده چې د آدم علیه السلام اولاده ګرد سره ورونه کینو. هر انسان د ابل ورور دی. اوس موږ چې یو دوه اخواته لرو یو اخوت مو اسلامی دی بل مو چې دی په دې خاطر دی چې د آدم علیه الصلاة والسلام زامن یو. نو موږ بار سره ورونه یو. هغه اخوت اسلامی پر سربېره دی. د کافر سره هم وروري لرو خو هغه بشری وروري ده. فقط چې دی د آدم علیه السلام زوی دی زیم زوی هم نسل مو یو دی مګر ایمانی وروري نه سره لرو. په ایمان کې هغه دی د عقیده جلاد از ما د جلاد سره دښمنان یو کر سره. نو د هود علیه السلام چې د دوی ورور یا یې نسبي دغه څه تربور کې دی معنی د پدر سره ورونه او یادا دی چې د اخوت چې ذکر کړی فقط هغه د آدم علیه السلام د زوی والی پر بنیاد باندې دی تفسیر باید وږي ذکر کړی. ولې دا تاریخي ډیر سابق شیان دي دغه څه نه ده معلومه چې خامخا به د دوی نسبي ورور خو لا په ورور تعبیر وکړي احتمال لري چې نسبي ورور دی. نو موږ لېږلی وو و عاجانو ته اخاهم د دوی ورور نسبي هودن هود علیه الصلاة والسلام. اوس نو د ده د دعوت مرکز ذکر کوي چې دی چې لېږل شوی وو د نو کومه خبره شروع کړه. د نوح علیه السلام دا خو موارد چې هغه د توحید استول شروع کړه. دغه د دعوت مرکز دی سره د دغه ځای څه دی ایمان د دغه ځای شروع کیږي. نو قال ذو ورتول وجه خپل قوم ته وليا قومي يزما قومه اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادات كوي الله خاص الله عبادت يواز د الله کوي د تسال جو کړي دي بت پرستان و د بتانو عبادت بکاو د ار کار د پاره جلا جلا بت ترلودي دا غننګونی و عبادتونه بکول ولنو تسع عبادت وکي د الله. ما نسلكم تسلر من اله هیت یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله څخه د الله څخه ما سوا بل معبود بر حق تاج دل نسته ګر سره نسته چې ارص عبادت لري وکي بر حق نه دی باکل. ما نسلکم تسلر من اله هیت یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله څخه د الله څخه سوا بل څوک نسته. ان انتم الا مفترون ان انتم تسنیاست ان نفیادی ان انتم تسنیاست إلا مگر مفترون تس افترا کوون کیست افترا دا د چړې په چاپ څخه د ځان خبرې غوټه کوي د ځان در وخت ستړي تس په علاف څخه در وخونه تړي چې الله پاک یو دغه بوت چې دا د الله نازوردار دی وجه چې پلانې کار سپارل دی خلکو ته زامن ورکی. دا بل بد چې بیا دی دا چې بیا د مثال تر پلانې نه جوړې لري دی بیا دغه شپای ورکړي دا چې بیا دی چې سړی د مثال په توګه مسکینې مال ور نه ورکړي تا دا په الله تعالی پسې درواغ تلي ګرد شیان الله ورکوي بوتان یې چا ته نه ورکوي ول دا دروغونه پس کړي ان انتم تس نه یاست الا خو بیا یاست مفترون درواغ تړونکي په چا پسې په چا پسې درواغ تړي په الله عز وجل پسې مو دروغونه تړلي دي د الله تعالی جانشینان په مځکه کې پیدا کړي دي وغوته سجدې کوي باره بیا په جای الله رازي کړي دا نه دي اوس نو خو د سې سوال واریږي چې ته خو نو په دغه رقم کې چې دی معنا د ځانه شیان سره جوړه یې بس پر موږ باندې اوس ځان په نبي تېرې چا نبي کړلې نو هغه پخوا د نوح علیه السلام په قصه کې هم تېر سو ګرد عمر چې سړی د درواغو یو دعوه کوي نو خو هلته د خلکو پښتنو پر چم یو سیغلی کړی یې چې باره به نو دغه منفعت پر واخلي د اګر د درواغونو چې دی پر له جوړې خو هلته یو منفعت یې په ځین کې نیولې نو منفعت خو اکثره وخت دنیوي منفعتونه نو دغه د یهود علیه السلام ورته وایي برای که ته زما دعوت درواغ بولې درواغونه خو اکثره د دنیوي مال و متاع دپاره ویل کېږي نو ما خو به در نونه تاسې بیا په چونه یا ورکړئ چې ورواچوي چنده نو چې نه مې یا ورکړي مزدوري به مې نه در باندې یشه چې ما نه دغونه مزدوري راکړي نو خو برمداره دغه هدف نه دی پر بنا چې نه دی پر بنا نو د حق خبره د حق و حقیقت چې دی هغه زه تاسته بیانوم داسې ورته وایي یا قومي ازما قوم لا اسألو ز سوال نکوم غشتنه نکوم کوم ستیسخه علیه پر دغه دعوت پر د خپل مدعا باندې اجرن د مزدوری ز خو ستیس مزدوری نه غواړم میشتنی او تبی نه در څخه غواړم شته وای شته چې دلته پر ځان بزرګ بزرګ کې ځان په نبره ته چیرې په پای کې دغه شی درې بالکل به غمه وسې چې لانه در څخه غواړم ان اجری الا علی الذی فطرنی ان ندی اجری ثواب مزدوری زما الا خو بیا ده عدل الذي پر هغه چا فطره چې پیدا کړی یم زه مزدوري د الله څخه غواړم چې زه پیدا کړی یم زما ثواب هلته جمع کیږي ستیس څه شی لانه زه غواړم ان نه دی اجر ثواب زما مزدوري زما الا خو بیا دی عدل الذي پر هغه ذات باندې هغه ده فطره چې پیدا کړی یم زه افلا تعقلون افلا تعقلون ایا نو تاسو دغه نه سوچ نه لري دغه نه عقل نه لري یعنی تو سوچ ورته وکړه د ازما کار کته دروغ بولې د دروغجن خو دنیوي مفاد په کارې دنیوي مفاد زما غیر نشته نه غواړم د الله تعالی څخه اجر غواړم په دغه خبره خو نه پوهېږي نو خو معلومه ده چې زما دعوت حق دی د ګرد عمر د غلط دعوت ګر الته دنیوي ګټ په نظر کې خو زه نه لرم دغه نه سوچ خو به د کار کې دغه نه جمع خو به د کار کې افلا تعقل ایا فلا تعقلون وتاس نه پوهېږي عقل نه لري په دې خبره خو څوک پوهېږي نو ګوره د ارزای چې د خطاب ورته کی لکه موږ ملایان گایګه چاته وای عزیزان عزیزان منه قوم دا قوم عزیز چې ورته وای دغه دم دغه سی طرز لفظ استعمال و یا قوم از ما قوم استغفروا ګوره د دعوت بل طرز ور شروع کړي چې ورته ورخو عبادت وکړي د الله تعالی د پاره پس یوس بیا په دې سلا جا ورته وای هغه مضمون دی و یا قوم از ما قوم استغفروا طلب د بخښ وکړي د پاره دغه کفر چې درس ساجر سوی دی دغه شرکونه چې موږ کړی دي الله تعالی سپورته کوي والا پاک دار معاف کده انده د فارې نه کوي ويا قوم از ما قوم استغفروا تس طلب د مغفرت وکي د پاره د چرسي وي ګناه د چرسي وي شر د چا څه طلب د مغفرت وکي ربكم د رب څه خستاس ولی خو تس چې تجاوز او ظلم کړی د الله په حق کې موږ کړی چې عبادت الله حق تا غیر الله ته ورکړي نو مغفرت د څه وغواړ ثم بيان توبو تس رجوع وقي في عبادة إليه وداغ الله تبيان وعبادة خاص الله تمتوجهك دا زرية قناة ما عفي وغار دا أين دا دا پار رجوع الله توقع في عبادة سر ثم بيا توبو تس رجوع وقي توب ورجوع تويل كيج إليه وداغ الله نبارك تس طلب وقي دا پار دا بخشني د دا چیرې ګناه د دې په یوسته عبادت الله ته شروع کړي دا برکت لري برکت به څنګه یورسل چې داغه د برکت په نتیجه کې براولېږي یورسل راو بلېږي السما اسمان سما خو اسمان ته وایي اوس چې دی هر شی چې لوړی هغه ته موږ په پښتو کې ام اسمان وایو په عربي کې ام اسمان ته ویل کېږي موږ به د سپارس کو په خونه کې یو سړی ناست وي گای گای برای پرس کده بام سخه یو خوش ترشه واسو یا د سرتا خاص څخه الته یو لوشي پروت پر د سرتا خو په خوا بلوشي شو کې دوس پال باري را شوا سو پر دوم شته نو دای چې بل ته حکایت کې وروره د پلانې کرمې علم نه به بره د اسمانه ټکراله دلته راباندې مشته نو د اسمانه کله راغله خو د بام څخه به یې خښته پر راشه وسوي یا به د سرتاخت څخه یو چیبر پر راشه وسوي دی د اسمانه نه به بره ټکر راباندې راول دا سرتاخت دی اسمان دی دا بام ته دی اسمان وای دغه رقم په عربي کې مو لوړ ته چې دی اسمان ورېځې ته د اسمان تور استعمال شوی دی دا خپل اسمان چې هغه ذات دی خو هغه د اسمان توري استعمال شوی دی وای کل ما علاک فهو سماک هر شی چې پر تا لوړی هغه نو ګاکستا اسمان دی د باران څه د تعبیر په چا وس په اسمان باندې وس یورسل رایلا بکراو بو وری اسما اسمان الله معنا باران علیکم پر تاسو باندې مدرارن بیخی ډیر مدرارن بیخی ډیر در چې دی اصلا په عربي کې چې دی ودا شدو ته ویل کیږي در وشدو ته ویل کیږي نو د عرب په خو بل شی دی نه درلودي باغونه نه درلودل دی مې ویشي و شی دی په دې کې ډیر وي نو هر شی چې کسری باره نو په در تعبیرې لکه په کتابو کې نه وي وي ولله در المسنب نو دا مدرار چې دی دغه کسرت ته پاري سم اجر مدرار ډیر پر لپسې چې باران اوس شپ پس یې پلا باران اوس ته چې وا ودر دی بیا بل اشمراسي بیا اوس ته چې وا ختم اوس بیا بل اشمراسي نو مدرار کسر باران پر لپسې پس وای باران په شی بو شی پښه وو شه وو دا مونږه چې واشه بیا تیریږي بل شه بیا راس چې بیا غ تیریږي بل شه بیا راس الله به داسې باران در باندې راول وای دا د خدای علی السلام قوم چې دی اکثر باغو والا خلکو دی کشتو والا خلکو او دلته چې دغه د دعوت شروع په دغه وخت پر دی درې کال کا ختم کې رسېو نو یو پلا خو ګر سره د زمیندار او به خوشي چې دغه کشت آباد وي چې کاختی پر تیر رسوي بار خو ګر سره بل کار در او به نه دغه خبر ورته را چیر کړ چې د الله عبادت شروع ک الله به باران په کثرت تر لره درک ارمان به در وکړي ثم بیا توبو تسی رجوع وکي توجه وکي په عبادت سره الیه خاص و الله ته نو چې دا د شرک کې توبه کړې مغفرت کې غوښتې پراغه توب او بیا دې رجوع والا ته په عبادت کړي برکت به څنګه سي یور سیل رایله بکې السماء باران علیکم پر تیسی راکشته بکې معنا پر تیسی باندې باران مدرارن په کثرت په ډیروالي سره و یزیدکم قوتن الا قوتکم و یزید در زیات بکې در ډیر بکې کوم تست قوتن قوت الا قوتکم و قوت استاسی قوت ته مو قوت تر وبخشي وس خو قوت لري شخه لګیاس اولادونه لري بار به اولا پاک د اولادو ام کسات تر لره در کی زامن بدر لره در کی د دشمن په مقابله کې به قوی سي قوت خو په سړو راځي په مړو راځي نو الله به تست قوت تر لره در کی انو هغه قوت اولادو کې ام دا په مال باندې چدي دیتم قوت ول کی چې سړی مالداري نو دغه قوت څخه دواړه مراسه ام مالی او هم جانی جانی معنی هغه د اولادو ده تست بدر زیات کی قوتن قوت الى قوتكم ودا قوت سيش دا وس موجود دا قوت دا غبا جدر دو چند كده دير بيكي ولا تتولوا ولا تتولوا تسمخ ما اروي مجرمين فداس حال كي گنا كاران اس دا گنا كار پر كم سرمي م پچ چ د سيش تي لا كد د خبر ست دا چا په واسه فرادي چ دي مشت جوړي دلي وس بنو خاص دا لا عبادت كه غب ام دير كه خپل پدري خدای انجر بني دري خپل پدري معبودان جر بني دري ګور دای وصول ولا تتولوا او تسمخ ما اروي پر شابر ته مگر زی مجرمین په داس حال کې چې ګناکاران یس مجرمین یس جرم در باندې پر تیس باندې د شرک دا کار مکو تر ته غزا پوری د نوح علی صلوات و سلام دغه د دعوت ته تیس واور دی قال یا قوم اعبدوا الله ستر دغه غزا پوری د دعوت پر کزر معلوم شد الله ی والی نس دا لا معبود واری نس چا لا معبود و بولی دا لا سخ امداد کوم کنه و غواړي دا لا سخ بخښنه و غواړي د دې د خوا جواب ته ګور قالو دی ورته یا یهود و یهود ما جئتنا ببينة ما جئت تارا تغنى دكرينا ومشت ببينة تن في وشكارة دليل ده په خپل وخت مطابق هغه نبی خو معجزه لري معجزه اشکاره کړې و دی په هغه قانع نه و لکه د رسول علیه الصلاۃ والسلام څونه معجزې مشرکان په یو قناعت نه کبره بل دا جادو دي دغه نغټه معجزه چې رسول علیه السلام ښکارا کړې هیڅ نبی نه ښکارا کړې لکه په اسمان کې سپوږمۍ دوا ځای کول راغه سربېره د جادوګر لقب نه کیول لره ور بل یو ته جادوګر نو دین دغه سي په سپینسترګین کار کاو د سینو چې واقعي د معجزې نه وي وی ورسره ولما جئت تارا تغن بکرینا ومشت ببینه تن په یو ښکارا دلیل د ښکارا دلیل سمراد معجزات وما نحن مشقنون و وما نحن او موږ نه یو به تاریکی پرېښوونکي الهه کې نه د خپلو خدایانو عن قولک د سبب څخه د قول ستا ستا په یوه خبره خو نو زه ولاکه خپل د سلو کال خدای پرېښوای سم چې زما پلار یې هم عبادت کړی و نیکه یې هم کړی و زه یې هم کوم ته اوس ماته وجوړ جبره وه دا پرېږده د خدای عبادت وکړه دا زه نه څه پرېښولی ستا دلیل کومه ده دلیل هغه د معجزې پر دلیل نه بللی نو موږ نه یو به تاریکی پرېښوونکي الهه کې نه د خپلو معبودانو عن قولک د جاءت څخه د قول ستا وما نحن لك بمؤمنين وما نحن او موږ نه یو لك تعالی بمؤمنين تصدیق کوونکي باور کوونکي ستا پر خبره موږ باور نه کوو ستا تصدیق موږ نه کوو چې ستا خبره سید چې زه نبی یم دا نه در سره منو مؤمن پر یو شی باور کوونکي نو دی موږ تعالی باور کوونکي نو څه معنی نه ستانه بوت نه مو وما نحن مجني لك تالر بمؤمنين باوركوين كنيو إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء مش خبالة خبرة ولاك كوشتش ويدله نيه قاية قاية تسوك حق خبرة وجاتا كي أبل برا فيار شوية دله برال تز مش خدايانو شوية وله ياز مش دا پشتو كي لحاس يورتا تز مش خدايانو پلغتا وآله وسرتوها چې نو دا ستا خدای چې زه په لغته وایم دی اوس غاتره ده دی خر دی چې هیڅ ما په لغته وایم نو دا لغته ورته ثابتی نو برای التز بخ خدایانو په لغته وایم الی چې دا د غرکم ناکی خبرې کوي دا د خبره چې توحید ته دعوت دی ناکی و بلل دا تشوې د لچ د خبرې کې پلانې وږي نو کې پلانې وږي نو کې هغه د خپل د پلان باندې کې پرلار باندې روان دی هغه دی په تسجید کې ته چې موږ به تاسو شوي ولا اوس دا چې مونږ کوي ته دې خبرې ته بس سپامې ترجمه ته وګور ان نقول موږ نه وایو دا قومي ورته وای هیڅ خبره نه کو الا مگر دا خبره وایو اعتراف چې در رسول رسول کړي دي کو تاته اعتراف چې رسول کړي دي کو تاته بعض الهتنا بعضی خدایانو زمر به سوء په بدی سره دماغ در خراب کړی دي بس دماغ در خراب کړی دي ژوند ته به در پیش کړی دي نو تاته رسول کړي دي چې بعضی هغه زمر به سوء دا به د پاره د تعدیه سواله کني اعتراك عارض سوي دي وتاته شي چې چاته ور عارض سوي پیش سي و اعتراك تاته عارض سوي دي په خپل دلته وای تاته در عارض کړی دي عارض ولې کړی په چا سره به سوء په بدی سره بدی در پیش کړی دي دماغ در مختل کړی اوس لیکلې ونی دغه خبرې کې چې د خدای عبادت کوي اے د خدای عبادت کوي بته چې زه سجده کوم کوم خدای پر راضی کوم زه خو بیرته خدای په دغه باندې خوشاله کوم دا ان نقول مج نوایو الا مگر دا خبر و اعتراض رسول کړي د کوتاته بعض اهله جنا بعض خدایانو زموږ د مرشي عبادت کو کس پکاوي ک دغه تا رسول کړي به سوء په بدی سره چې وس دا خبرې ک قال نو هود علی السلام بارورت ور ول ان زه اشهدو زه شاهد و ما الله الله پاک زه خو اول الله شاهد و ما چې الله ته شاهد وس واشهدو او بل دا خبر کوم چې تسیم شاهدان سي الا ام شاهد و متسم پر ما شاهدان سي چې زه څه وایم انی بری مما تشرکو انی به شک زه بری اون زه به زه اره م مما د هغه خدایانو څخه تشرکو چې تسیم الله سره شریک وي بس کما شو وي ک می دماغ را خراب وي ک په لغته وي زه ولا قدر سره و منم زه نه به زه اره زه د یو الله عز وجل بنده انی به شک زه بری اون زه به زار می ما دا څخه تشرکو چې تسی شریکو د الله سره خو الله ام شاهد و په خبره پوس او تسی بر باندې شاهدان سي دا شاهد په ورځ قیامت بر باندې ادا کی چې خود خدا غسی ویل چې بر ورځ دا ګور خدایانو سره به زار ورم کی الله ته پلاس دا خبره شاهد بر باندې ادا کی دا کومک وکي نو زه بری یم می ما دا څخه تشرکو چې تسی شریکو من دونه ما سوا د الله سره الله سره ما سوا تسی نور خدایان د الله سره چې کو شریکو وینو فکی دونی شنو چې دا اعلان ورته وکړي نو اوس خبره د قوم هغه غضب چې دی هغه خو نو برا سرمو ته رسیږي نو چې موږ دغه څه ته راګرځو چې شوی ولی ته پر هغه سر بیره باندې دا راته وایي چې برا بس یې سره نه منم را باندې شاهدان هم سي چې دی نه مني نو برا خو دغه ته هم سته چې دی د ده په مقابله کې راپورته سي و بیا وایي دغه په باره کې ورته فکی دو ته څه کید چم وکینه مادر کید ودغه ته ویل کیږي چې سړی دی چې د ضرر د پاره یو د سیسه جوړه کی داغه د zarar د پاره د تاوان د پاره یو پروګرام جوړ کړي ول نو فقید او تسحیله او چم وکي نه مال را معنا د zarar رسول جميعا کړ ول ګل سره یو ځای سیس مال د تاوان د پاره تاسو یو پروګرام جوړ کړي پروگرام چې موږ جوړ کړی سم بیانو لا تنذرون تیس مهلت ماته مراکوي بیا نو وخت هم مراکوه چې زه پروګرام خو جوړ دی مګر و یو کال بعد دی اعدامه وو دوه کاله بعد دی الاله وو هیڅ وخت به ماته مراکوه سره جوړ کړي بله دا یې بل خپل حقایت معجزه او ښکاره کړه چې ټولو ته اعلان ماته تاوان ورسوي شرط یې نه را ورسوي خو الله مې محافظ دی الله تر ټولو زورور دی بله که تاسو قوم یاستم لاس سره ورکړي که هغه شرکي بوتان دي چې سره جوړ کړي مو د هغه هم سره در راټول کړي راویننګوي بله مهلت قیامت مه راکوي چې په وسه مو کېږي هغه راورسوي فکې دوني تاسې قید چم وکړي زما د تاوان دپاره جمیعا ګرده یې وکړي ثمه بیا لا تنظرون ماته مهلت و ټیم مه راکوي ماته وخت مه راکوي دسې راباندې تطبیق کوي نو ته ولې دا رقم د دو نه قوم په مقابله کې دغه د دادونو رقم رقم بوتانو په مقابله کې ته هیڅ بیریږ نه دا ولي انی توکلت علی الله ولانی بشک زه چې یم توکلت ما توکل کړی دی توکل معنی خپل امر مې ګرځ او الله ته سپارري توکل چې دی تفویض د خپل کارو او الله ته چې الله پاک زما کارونه ما ته سپارل دي کیرا کم که کیرا مکمل که کیرا تسم که ته زما کارسازی وکړه دغه معنا سورل بینی به شک زه توکل تو ما توکل کړی دی سپارش د خپلو کارو مې کړی دی علی الله پر الله هغه الله ربی چې زما امر رب دی و ربکم او ستس امر رب دی زه پر هغه الله توکل کوم چې زما امر رب دی ستس امر رب ما من دابت کته ورو ته پر هغه الله عز وجل باندې توکل وکي هغه دغه نه قدر اختیار لري چې د دغه نه مخلوق په مقابله کې تاته نجات تر لاره درکړي دی وای وو ما نست من دابت هیڅ یو ژوندی شی الا مگر داس دی هو چې دغه الله اخذن نیونکی دی بناسیتها په نزله سره د هغه دابه یو شی چې در نزله ونسی بارنو نشتلای که انسان تر د سفر وشتان در د نزلې ونسی بارچې پرار خوا که شی سره دغه دغه سکیږي حتی که حیوان تر نزله ونسی تر د وشتان او برخونو سر سره په لاس کې نو دا د کامل اختیار د پاره د تور استعمال کی د سینه دي چې واز نزله د الله تعالی په اختیار کې د نور بدن د الله په اختیار کې نه دي ګرځ دی خدای هغه سر ذکر کوي چې سر او اختیار ګرځ د الله په لاس کې دي نو دغه د هود علی السلام قوم چې دي خدای یې نزلیم ګرځ د الله په لاس کې دي د اختیارات هم ګرځ د الله په لاس کې دي د هود علی السلام دم د الله په لاس کې دي نو چې الله عزوجل دغه کامل اختیار دار دي د ګرځ مخلوق د ټول ژوند شي نه نزلی او اختیارات د په لاس کې دي نو ماته به تاوان څنګه راوړي خوزه د الله تعالی جن بیان و ما نست من دا بچن ات یو ژوندې شي دا بچا ته و کی ار هغه شته چې پرمزه که حرکت کې د سرکی میجه سی ونه سمال در پیلو تر او شپوري دا ټول د واب دي دا بیجنو دا به و ژوندې شي نست الا مگر دې شته هو چې دغه الله اخر دنیا اون کې دی بنا سیتیها په نزل سره د معنا اختیار دار الله دی نو ځکه می توکل پر الله وکي چې هغه د دوه شیانو اختیار دار دی ان ربي علی صراط مستقیم ان به شک ربی زما رب چې دی بل ګور بیا دعوت پر راپورته کوي سره په دغه مقابله کې د خبر بیرته خپل خبر ورته راپورته کوي ان به شک ربی رب زما چې دی علی صراط پر لار باندې دی مستقیم نسیده زما رب پر سیدا لار باندې دی د دې څه مطلب دی یعنی که څوک پر سیدا لار ورتلی الله پیدا کوي شي الله پر سیدا لار پیدا کیږي پر سیدا لار په لاس درځي کته لار کجه کجه کوي د شیطان پر لار تل الله په مخ نه درځي الله نشي پیدا کولی الله پر سیدا لار باندې دی الته دغه ته وای عابدان ته وای پر دغه لار راځي ګرځه به ما پیدا کی معنی زه دلته يم دلته پر سیدا لار پر حق او د عدل پر لار باندې نو ګوره پلا دلته دعوت ورکی چې ول اني توکلت علی الله ربی و ربکم استس امر ربی بیا وروښو چې دا استس رب دی عبادت یو کی بوتان سیس ربونه دلته بیا ورته چې ان ربي علی صراط مستقیم به شک از ما رب چې پر سیدا لار باندې دي ار څوک غواړي چې در به سره ملاقات شي پر سیدا لار دی ولر ورس منه چې کوشش مخور سره ملاقات شي پر کجا لار رب نصیب پیدا کوي فان تولوا سورته وی ول فان کچيري تولوا تس مخ واړوي نه معنی دغه خبر خو ما درته وکړل چې ونسي ار سه لاس ما ذات توان نه سره رسوله سره وی کی خپل مشورې وکي کید چل سره جوړ کی نو خدای زما د نبوت پر خپل دغه معجزه چې ما اعلان درته وکي مگر بیا یې امنه منه ما ته توان ولا که ورسه فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم ما خپل وظیفه تر سره کړم ما کار خلاص بله ما ته توان په دې نه رسېږي ته کې منه وې منه کنه منه مې منه چې ما په خبره تسویر معنا ما خو خپل چې هغه علاقه مو وظیفه را کړې ما هغه سرته ورسوم چې و میرسه وس کته و منځ ما کومه ګټه د کنه و منځ ما زما کوم تاوان دي بلا منی کنه منی ما کار وکی بلا ما خپل مزدوری د الله څخه وګټل دغه صورته وای فان تولو کچیر تیس مخ واړوي منکر سی فقط په تحقیق سر ابلغتو ما خو ورسو کوم تیس ته کم شي ما اغه پروګرام ورسو ورسلتو چې زل یجر سو به په غسر الیکم تیس ته ز چې په کم جن را لجر سو بقی می درته بیان کی نو د مبلغ د پاره د تبلیغی د پاره اغه دغه د چې د خپل دین بیان کی تچ خلګې منی کنه منی په جده د ثواب نه کمیږي اغه د خلګو نه منی زما څه پیداس بابا نو څه پیدا خو پر الله پاک د لکه د چول ان اجر الا علی الله زما اجر پر الله عز وجل اغه تا ته ورسېدی چې ورسېدی دور زما تاوان پدې کې چیشت ما ته چې کوم پروګرام را کول سوی دی اغه ما ورساو و یستخلف ربی بیا نو اغه د حزاب خو پر راپور د کده وس خو دعوت ورلره شروع ول و یستخلف خلف به وګرځي جانشین به وګرځي ستاس پر ځای تو یستخلفو ترجمه ته کوم فهمه و یستخلفو خلیفہ به وګرځي خلیفہ څه معنا جانشین لکه یو پیر چې ملکیږي بارا بل پر ځای باندې وچا کې وېدا دغه خلیفہ دی وسو خلیفہ جانشین دی یا ملادی دی خو ته ځي بل څوک وچا کې وېدا بل مزونه درکین خدا بارا دغه خلیفہ س خلیفہ جانشین ته وای و یستخلفو جانشین به وګرځي ستیس پر ځای ربی زما رب څوک تو من یو بل قو غیر کوم چې سما سوای زما رب دغه قدرت لري په ځان په ولا کسي په څوک حال کې به ګرد تباہ او برباد سي بل قوم پر جزې باندې اباتي دا ګرد شار به دغه په ولته کې تی بنه اس ولا تغضرونه شيئا الا بس تش پر ځای بل خلیفہ او سیس جانشین پیدا کې ولا تغضرونه تیس zarar نسی رسولی هو دغه اراته شي انده هیڅ تو از الله ته zarar رسوم دی خلیفہ ما دا پلانې چمو کې zarar ولا کو ورسه دغه نظر ته وان الله ته نسی رسولی او ستا پر ځای بل قوم راوړي ان ربي على كل شيء حفيظ نو دا چاله تعالی بس هیڅ پر ځای بل راوړی تیسته به عذاب درکه برای څوک وای چې الله تعالی ما ته عذاب څنګه راکې په څه خبر الله خو به د یو سړي په بدی خبرې ده دا بل په بدی به خبرې ده جبل په بدی به خبرې تا دونه په لکو خلک دي چې د ګردو په بدی خبرې آیات چې خپل عمل جزا ورنره ورکې دی دا ورته وای چې ان به شک ربي رب زما على كل شيء پر هر شی باندې حفیظ نگہبان دي زما دره به سیوا زره شی ولا کتر سوید زما دره به څخه هیڅ شی د ټول حفیظ دي ساتون کې دي ګرد ور سره ستاده هر چا عمل پر پر ور سره پروتي نو داغه د عمل مطابق سزا ور لرو کی که مخ اړه خدا غسی ستا په بدل کې بل قوم راوړي تا ته عذاب در کی کته و عذاب ما ته څنګه راکې زما کې شی چاته معلومه دي دغه خبره په پای کې ورته چې رب پر هر شی حفیظ دي ان ربي به شک از ما رب على كل شيء پر هر شی باندې حفیظ ساتون کې دي هیڅ شی د الله تعالی د علم او تلی نه دي تر دا ځای چې خبره رااله اوس نو پسې وای چې هغه عذاب چې رالی د دې عذاب هغه باج سرسر و کیز بعد الله پر مسلطه کې چې ار یو پورته کې خاص پر د کلګي و امر کې دی لکه سره چې دی ډیره لوړه ځای پر سر باندې را شوا کې دا او هود علیه صلاتو و سلام سره چې کوم خلکو ایمان را وړي تفسیر لیکي ابو بکر جابر الجزائری هغه دوی خبرې دلته کړې دي و دغه د شد د سره تقریبا 3000 نفر نه روشي زیګاډ وډ ور سره و وای په ځینو روایت کې 4000 ور سره و ګډ وډ او نو دی برالته یو گاش رقم چې د پسو گاش چې د پسو گاش کې پیج د سبوت یې سره سرخولي یو ځای بس نو په چولای ور کړی کېټ په شکل کې سونه تلویزیون نو دی دلته سره راځه مسوله کې نهسته دا دوغه نه کیس بعد چې انسانان به پورته کول دون ورده انسانان ولا کده خرمه درخت جک جک خلګ چې و به غرزه ور وجله په دې چې اس بعد نه اس نه دی کېټ پر دې دغه شمال لګیدل لکه پر سړی چې شلګیږي چې معنا چې لکه وسټي او باد راوالج په ګرمۍ کې پر سړی شو لګیږي پر دې د شمال پر کم کېره دي هغه خلک پر قوم چې مسلط هغه به پورته کول او وجل نو دغه امر بار را لې عذاب دا پر مسلط یو دا خبر بلې دا خبر کړي د چې په عربو کې دا څلور نه بیان دغه اول سړی چې عربي وي د خدای علی صلاتو والسلام دی د عربو په عربي غایې دي بل صالح علیه الصلاه والسلام بل شعیب علیه السلام بل محمد علیه الصلاه والسلام دغه څلور په عربو کې چرسیوی دي دا نور څه چې نبی اندا په د بنی اسرائیل کې په خاطی په تیر قوم کې چرسیوی نو دای د عربو لمړنۍ نبی دي چې به يم عربي او عربي وي دا هم دغه خبره کړې نو وسره د عذاب ځای ته راځم وای ولما هغه وخت جاء الا پاک چرالی امرنا اغه امر زموږ په اسلام د عذاب چرالی چوس په تطبیق کیږي نه جاینا مشخلا سور لره وکی هودن و هود علی السلام ته ولذین و اغه خلقت مخلصون کی امنو چې ایمان راوړو معهود د سر چمال درې زریات سلور زره خلق برحمت منا برحمت په سبب سره د رحمت منا زموږ د طرفه چې زموږ د طرفه موږ پر دې رحمت وکي کني پر دغه کلی باندې سر سر بات چلی دی چې پر دې باندې د الله رحمت وو دغه بات پر رحمت واوښته کله اس په خبره پوسس د الله کامل قدرت دغه دی چې دغه وسلی در اول کده یو وجه پر بل باندې رحمت پر بل باندې شخص کواره لګیږي لکه د پسرلی بعد اس پر تیریږي نو موږ نجات د تور کې هودن و هوت ولذین اغه خلق ته هم امنو چې ایمان راوړي معهود د سر برحمت پر سبب د رحمت د پیرزوین من نظم څخه ونجیناهم من عذاب غلیظ علاوه و نجینا مشکلہ سنور کی هم دی ټول ته من عذاب د هغه عذاب څخه غلیظ چې هغه سخت عذاب دی چې د باندې سر سر دی باندې چلی دی دغه څخه موږ دی ته عذاب لره ورکینو پس یې نو الله پاک و دی ګرد د قصې خلاصه وسوای ټول موجوده انسانانو ته چې د رسول علی السلام په وخت کې ویا وسو د شوی وتلک عاد وتلك دغه چې دا وسې قصه کې رسول دغه عاد عاجان او عاجان بیان خو دا دی واور دی چې د نبی مقابله وکړه الله هلاک جحدو دی انکار کړی او بیاات په آیاتو سره ربهم درب ددی درب آیات چې و مراد هغه معجزات دي هغه چې د هود علی السلام پر لاس ښکار کړی دی غوڅ منکر و نه منل او تا مشته کله دلیل ویل دي زه څنګه خپل د پلار د نیکه بوتان پرېږدم جحدو دی انکار کړی او بیاات په آیاتو سره ربهم درب ددی وعصوا او دی سر کې شکړی او رسول له د رسولانو څخه د الله رسول دلته جمع دي نو دی ته خو به هود علی السلام راغلو نو رسولان کله نو دی خو انکار د هود څه کړی د رسولانو څه کله کړی د یو نبی انکار د ټول رسولانو انکار بدل کیږي دا خبره بس هیڅ په ذهن کې راغلی وس دا نصارا او يهود ولي کافرانه خو محمد علی السلام چې نه مني خو کې موسی هم نه مني عیسی هم نه مني داوود علی السلام هم نه مني کړ د نبی نه مني د یو نبی انکار د ګور د نبی انکار دی موږ د امت مسلمه د امت محمد علی السلام پر ګور د نبی ولی ایمان لرو خو داغه د چې د یو نبی سم کې سره سره کافر کیږي موږ پر ټول نبی باندې ایمان لرو د دې انکار وکي د چا سرکشي وکړه د ټول رسولانو کله دی خو د هود علی السلام سرکشي کړه خو د هود سرکشي وکړه د ګور د نبی سرکشي ولی چې د هود علی السلام خبره نه مني د هود علی السلام خبره خو د ګور د نبی سره یو واده وکړه د ګور د دی ونه مناله نو دی انکار وکي بیا آیات په آیاتو سره ربهم دربد دي وعصوا او دی سرکشي وکړه رسوله د رسولانو سره د الله واتبعوا او دی تابع داری کړه او امر د امر کل جبار د هر ظالم عنید عنادګر په دې کې چې به ډیر ظالم وو هغه ډیر سرغنه چې په دې کې ډیر عنادګر وو دا هغه پر لار ګرځي ورسره تل هغه د دې ظالم هغه جابر چې و چې قوت والا سړی عنادګر هغه د هود علی السلام سره نه و جوړ ا دې دا هغه په قول کول د هود علی السلام په قول نه کول نو دغه واجب و ده هلاک واتبعوا دې متابعت کا و امر د امر کل جبار د ار ظالم عنید عنادګر نو دا مال د خطاب چا د ټول وخت ټول حاضرون ته په وخت د پیغمبر او په وسه باندې کې هم ننم خلق ته وایي چې کده عاجانه پر لار چتلاس چې د الله عز وجل آیاتونه جن منل او د رسولانو سرکشي دي کول او د دغه ظالمه پاچاهانو چې دا اوس مقرر دي عنادګران د جن سر د دغه پر لار ته پایده هغه د خدای علیه الصلاۃ والسلام د قوم دی معنا په یو عذاب هلاکیږي پر عذاب چې هلاک سول واتبعوا في هذه الدنيا لعنه هغه خدای دې کار بیان کوي چې دغه کار کوي چې د جبابره او تابعو الله وايي نو ما عذاب څنګه ورکی وو او اتبعوا دې تو ورفسې کړس او اتبعوا ورفسې کړس په دې پس په هغه دنیا په دغه دنیا کې لعنت لعنت الله ما په دې دنیا کې لعنت پر ولېږي د خپل رحمت ملي لري او غو يهود او د ملګری په رحمت خلاص به رحمت منا دی په رحمت نس وخلاص ادا الله تعالی عذاب به ولې کې لعنت کولی پر ووري دي مړ سوال په کې نو ور پسې سپي په دې پسې په هغه دنیا په دې دنیا کې لعنت لعنت او يوم القيامه په ورځ کې د قیامت هم د لعنت په پسې دي په ورځ د قیامت هم د جنت به دي د سلمون کېږي په ورځ د قیامت هم چیر رواني درجه ته رواني الا ان عادا كفروا ربهم ففايك الا خبردار پام کوي اي ان عادا بشك عاد عجان قوم چې وکفرو دي کوپر کړیو سرکشي کړي او ربهم دره بسخه دي دي خدا کار کړیو الا پام خبردار بعدن جری والي دي لعاجن عاجان لره قوم يهود دا قوم ده خود دل یادم په پای کې جمله دغه باندې د دې قصه ختم کړ بیا الا خبردار بعدن جری والي دي الا ده رحمت چالر لعاجن عاجان لره کوم عاجان لره قوم يهود اغبل دو معاد نه یادم ده خود قوم چې اول عادي دغه دغه سانجامو دغه د دې قصه وکړه. تیر سول خلاصه د قصه غس وش رسول علی السلام ته تسلی پکشي کی ور کول سول چې دا انکار چې دی ستاده خبره څخه یوازې د مکه مشرکانو کی د هود علی السلام سره دا چلن سوی او قوم ته عبرت پکشي کی ور کول سول چې څوک د نبی خبره نه منی فایبه ده رسول هلاک برباد راوزی او بل دا خبره چې دا دعوت د علا ویوالی ته نوې کار ندی چې محمد کی دا هغه هود علی السلام ام کړو لکه چې رسول نبی چې نوح علی السلام قصه وچ باغ کیم سوی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.